Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Ahkaf suresinin birinci ayet-i kerimesiyle tefsirimize başlıyoruz. Bu Ahkaf suresi de halkımızın hamimler diye bildiği surelerdendir. Ha ve mim harfiyle başladığından hamim denilmiş bizim halkımız tarafından. Kur'an-ı Kerim'de 29 tane sure harf ile başlar. Bir harfle başlayanlar var. Mesela Nun, Kaf gibi. İki harfle başlayanlar Ya, Sin, Ha, Mim gibi. Üç harfle başlayanlar Elif, Lam, Mim. Dört harfle başlayanlar Elif, Lam, Mim, Ra. Beş harfle başlayanlar Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad gibi harf sureler var. 29 sure. Hangi sure harfle başlamışsa hemen arkasından gelen ayetler Kur'an'dan bahseder. Yasin vel Kur'anil Hakim. Hamim. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم gibi. Buradan hareketle tefsircilerimiz Rabbimiz derler. Harflerle başlamakla kıyamete kadar gelecek insanlara bu surelerin ve bu Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu, Muhammed isimli Mekkeli bir vatandaşın uydurmadığını, uydurmasının imkanının da olmadığını, eğer hayır o uydurmuş diyorsanız, buyurun, bu harflerden meydana gelir bu Kur'an. Ana malzemesi elinizde. Dil olarak da Arapçayı biliyorsunuz. Bütün dünyadaki bilim adamlarını da çağırınız Kur'an'da. وَدِعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Bütün bilginleri de çağırınız, Kur'an'ın benzeri bir sure getiriniz anlamınadır. Bir meydan okumayla başlamadır demişler. Doğrusunu Allah bilir. Biz açık olan ayet-i kerimeleri anlamaya çalışalım. Rabbimiz diyor ki, bir ikinci ayet-i kerime, تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَك۪يمِ Şu kitabın indirilişi, aziz ve hakim olan Allah'tandır. Aziz, şanı yüce, güçlü, kuvvetli manasına. Hakim, yaptığı işi sağlam yapan, muhkem yapan, hüküm koyan ve hükmünde de yaptığında da sağlamlık ve güzellik bulunan ve binlerce hikmeti içinde barındıran manasına gelir. Aziz ve hakim olan Allah'ın kitabıdır bu Kur'an-ı Kerim. Onun tarafından indirilmiştir diyor Rabbimiz. Onun için her ayetin her kelimesi ve her harfi üzerinde değerli müfessirlerimiz çok büyük çalışmalar yapmışlar. Kafa yormuşlar. Yüzlerce ciltle anlatmaya çalışmışlar. Hikmetlerini ortaya çıkarmaya gayret göstermişler. مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُسَمَّنْ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَمَّا اُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ Biz gökleri ve yeri, göklerle yer arasındakileri boşuna yaratmadık. Bir hakikat üzerine yarattık. Bir gerçek üzerine yarattık. Hepsinin bir hikmeti, bir faydası ve toplumun maslahatına uygun bir görevi vardır. Ve belirli bir zaman için yarattık ayrıca. Yani yaratılan her şeyin bir eceli vardır. İnsanların eceli var, görüyoruz. Ağaçların eceli var, görüyoruz. Çiçeklerin eceli var, görüyoruz. Balıkların da eceli var, görüyoruz. Rabbim diyor ki, yaratılan her şeyin bir eceli vardır. Güneş de eceline doğru gider. Ay da eceline doğru gider. Dağlar eceline doğru yol alırlar. Bir gün gelir, atılmış yün haline gelir diyor Allah Celle Celaluhu. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَنْ اَمَّا اُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ Kafirlere gelince onlar o uyarıldıkları şeylerden yüz çevirirler diyor. Rabbim uyarıyor. Bakınız, ölümünüze doğru gidiyorsunuz. Bu halle giderseniz cehenneme düşersiniz diye uyarıyor. Peygamberleriyle, peygamber varisleriyle, Kur'an'ıyla uyarmaya devam ediyor. Ama kafirler o uyaranlardan yüz çeviriyorlar. Yalnız yüz çevirmekle kalmıyorlar. Siz bizim haramlarımızı kaldırıyorsunuz. Bizim hırsızlığımıza engel oluyorsunuz. Dünyayı sömürmemize mani oluyorsunuz. Diyerek de onları cezalandırma tarafına bile giderler. Kendilerinin gönül gözlerini açmaya çalışan gönül doktorlarını öldürmeye teşebbüsten yargılanacaklardır bunlar. Kul, söyle onlara. Eraeytüm mâ ted'ûne min indillâhi. Kul eraeytüm مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ O Allah'tan başka çağırdıklarınız, dua ettikleriniz, yalvardıklarınız var ya, onlar hakkında ne diyorsunuz? اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ Onlar yeryüzünde ne yaratmışlar? Bana bir gösterin. Gösterin bakalım bir. Yani siz tutuyorsunuz kendinizi yaradan Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini yerine getirmiyorsunuz, yasaklarına uymuyorsunuz. Kendiniz gibi insanları Allah yerine koyuyor, onun değerleriyle hareket ediyorsunuz. Buyurun, o ilah yerine koyduğunuz insanlar yeryüzünde herhangi bir şey yaratabilmişler mi? Yani bir karınca yapabilmişler mi? Hocam uçak yaptılar ya demeyin. Bilgisayar yaptılar ya demeyin. Uçak da, uçağı yapan da Allah Celle Celaluhu'nun yarattığıdır. Uçağın ana malzemesini yaratan da Allah Celle Celaluhu'dur. O ana malzemeleri topraktan bulup makinayla fabrikada birleştirip hesaplarını, o tabiat kanunlarını koyan Allah, keşfeden Allah'ın yarattığı bu beyinlerdir. Em lehum şirkun fissemavati. Göklerde onların ortaklığı mı var? Allah'la ortaklık mı yapıyorlar? İ'tuni bi kitabim min qabli hada ev esaratin min ilmin in kuntum sadikin. Eğer doğru söylüyorsanız ilmi bir iz, bir belge getiriniz. ilmi bir kalıntı, ilmi bir buluntu, bilimsel bir buluntu getiriniz veya bir kitap getiriniz. Daha önce inmiş kitaplardan, indirilmiş kitaplardan bir belge getirin bakalım bir. Bu insanların, yani Allah'a değil de kendiniz gibi insanlara tapınmanın, kula kul olmanın diyelim bunu. Allah'a kul olmak değil de kula kul olmanın delili varsa elinizde getirin. Bir kitap getirin, daha önce inmiş bir kitap veya bilimsel bir iz, bir belge, bir buluntu getirin diyor Allah Celle Celaluhu. وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَج۪يبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Allah'tan başkasına yalvaran, Allah'tan başkasından yardım isteyen, Allah'tan başkasına dua edenden daha sapık kim var diyor Rabbim. O yalvardığı, Allah'tan başka yalvardığı ona hiçbir şekilde karşılık veremez, cevap veremez. Mesela Hristiyan alemi İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın İsa Aleyhisselatü Vesselam için Allah'ın oğludur diyorlar. Allah adına yeryüzünü yönetir diyorlar. Peki biz İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı peygamber olarak hem iman eder, hem de sever, hem de her gün yatsı namazından sonra La nüferriku beyne ehadim min rusulih. Peygamberler arasında ayrım yapmayız biz. Peygamber olmaları açısından sevgili peygamberimizle, İsa Aleyhisselatü Vesselam'la Muhammed Aleyhisselam veya Musa Aleyhisselam arasında hiçbir fark yoktur. Onlar Allah'ın elçisidir diyoruz. İmanımızı bütün dünyaya ikrar ediyoruz. Ama Hristiyanlar aşırı sevgiden ilahlaştırmışlar. Buyurun, İsa Aleyhisselatü Vesselam yeryüzünde bir buğday tanesi yaratabilmiş mi? Bir karınca yapabilmiş mi? Yok. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun içinde yoktur. O da yapamamış, yaratamamıştır. Niye? Kendisi yaratılmışlardandır. Bütün peygamberler yaratılmıştırlar. Yaratamazlar. Onlar Allah Celle Celaluhu'nun insanlar arasından seçtiği değerli peygamberlerdirler. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Birileri ilahlarına dua eder, tanrılarına dua eder.